พ่อแม่เป็นพรหมของลูกพ่อแม่เป็นอาหุไนยะบุคคลของลูกพ่อแม่เป็นไฟที่ลูกจะต้องเคารพบูชายกย่องนับถือแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านี้เนี่ยไปเบียดเบียนกับผู้มีพระคุณซึ่งเป็นพระอรหันต์ของเขาเป็นบุคคลที่เขาควรจะเคารพควรจะยกย่องควรจะบูชาควรจะนับถือแต่เขาปฏิบัติตรงกันข้ามถามว่าบาปไหมเมื่อเขาทำกับพ่อแม่ของเขาได้ไม่มีอะไรที่เขาจะทำไม่ได้เขาก็จะลักเล็กขโมยน้อยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็มั่วอบายมุขติดเอดเลยโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาแล้วมุสาวาทกินเหล้าเมายาศีล5ศีล10ไม่มีเหลือแม้แต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่เสื่อมประโยชน์ในโลกนี้เรียกว่าไม่มีช่องทางทำมาหากินเป็นผู้ที่เสื่อมจากประโยชน์ในโลกหน้าถ้าหากว่าทำร้ายแม้กระทั่งกับผู้มีพระคุณผิดศีลผิดธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมชีวิตในภพต่อไปเขาจะเจริญได้อย่างไรครั้งที่แล้วเรากล่าวว่าเป็นคนมืดมาใช่ไหมแล้วก็มืดไปบางคนเนี่ยเกิดมาฐานะดีอย่างที่ว่านี่แต่ไม่มีปัญญาแสวงหาทรัพย์ได้กินของเก่ากินมรดกพ่อมรดกแม่จนหมดเกลี้ยงเสร็จแล้วก็ก่อกรรมทำชั่วอันนี้เขาเรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปในบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากคนที่ไม่มีปัญญาพอที่จะทำมาหากินในโลกนี้ได้ทั้งไม่มีสติปัญญาพอที่จะแสวงหาบุญกุศลติดตัวไปในโลกหน้าต่อไปได้เขาจะน่าสงสารสักเพียงไรแต่ว่าชีวิตของคนส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้นะบางคนเนี่ยเป็นเพราะพ่อแม่ด้วยนะเขามีอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากมีเงิน80โกฏิสมัยนั้น80โกฏิสมัยนั้นในสมัยที่ควายตัวละ 2-3 บาทอย่างเงี้ยโยมสมัยเนี้ยควายตัวละ10,000กว่าบาทแล้วนะสมัยที่วัวควายเนี่ยตัวละ 2-3 บาทแต่งงานนี่ไม่เกิน12บาทเนี่ยโอ้12บาทเนี่ยแพงแล้วพันสมัยที่คนมั่งคั่งมีทรัพย์มากเขามีเงินอยู่80โกฏิถ้าพูดธรรมดาเขาเรียกว่า800ล้านอาจจะ 8,000 ล้านสมัยนี้ด้วยซ้ำไปร่ำรวยมากมายเพราะความร่ำรวยนี่ก็มีลูกชายอยู่คนเดียวก็สามีภรรยานี่ก็ปรึกษากันบอกว่าโอ้ยลูกเราทำไมจะต้องให้มันเรียนมากมายเงินทองเรามีตั้งมากมายมันจะใช้วันละพันวันละพันวันละพันเนี่ยโอ้ใช้อยู่80ปีก็ไม่หมดจะใช้อยู่100ปีก็ไม่หมดใช่ไหม80โกดใช้วันละพันวันละพันนะ100ปีก็เท่าไหร่เองปีหนึ่งก็เท่ากับ 365,000 ใช่ไหม 365,000 คูณ100เข้าไปเท่าไหร่มันก็ 30,000 กว่าวันเท่านั้นเอง 3-40,000 วัน 3-40,000 วันเอ๊ะก็ตกไม่กี่พันเอง 3-40,000 กว่าพันเองก็ไม่กี่ล้านแต่ถ้าหากว่าให้มันเรียนใช่ไหมให้ไปเรียนขีดเรียนเขียนมันก็เมื่อยมือเขาว่างั้นไปใช้หัวมันก็เมื่อยสมองอย่าไปให้มันเรียนเลยว่างั้นให้มันใช้วันละพันวันละพันวันละพันร้อยปีมันก็ใช้ไม่หมดเราหอกเงินทองเรามากมายเออพ่อแม่ก็เลยคิดอย่างนี้เขาบอกว่าพ่อแม่คนใดที่ไม่ส่งลูกเรียนไม่เป็นศัตรูของลูกก็เหมือนกับเป็นศัตรูของลูกก็ปล่อยลูกเนี่ยโตวันโตคืนไปอย่างเงี้ยพูดแบบสำนวนทั่วไปเรียกว่าโตฟักโตแฟงไปเรื่อยๆสติปัญญาหาความเจริญงอกงามไม่ได้วันเวลาผ่านไปเป็นหนุ่มเด็กนี่เป็นหนุ่มพอเป็นหนุ่มเข้าก็ไปแต่งงานอีกก็ไปจับให้แต่งงานกับครอบครัวที่รวยเท่ากันเออสาวเจ้าเศรษฐีบ้านโน้นนี่รวยเท่ากันแต่ก็โง่เท่ากันเพราะพ่อแม่ทั้งฝ่ายโน้นก็ไม่ได้ส่งให้ลูกสาวเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโง่เจอโง่ก็ดับเบิลโง่เลยมาอยู่ร่วมกันไม่มีสติปัญญาพอที่จะหาทรัพย์ได้คือสมัยที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อแม่บริหารดูแลทรัพย์สมบัติให้ทั้งหมดวันคืนล่วงไปล่วงไปพ่อแม่ก็ตายนี้จากทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเหลือทรัพย์สมบัติให้160โกฏิสองสามีภรรยาไม่ได้ศึกษาอะไรมาทราบอย่างทีนี้อยู่วันหนึ่งชายหนุ่มผู้สามีเนี่ยก็เดินผ่านร้านสุรานักเลงสุรากลุ่มหนึ่งเนี่ยวางแผนนะเออนี่ถ้าหากว่าเราชวนลูกเศรษฐีคนนี้มากินเหล้าได้นะเรานี่ไม่ต้องจ่ายกันเลยเพื่อนเอ้ยว่างั้นเอ๊ะจะทํายังไงอ่ะจะให้เศรษฐีเนี่ยมากินเหล้าได้ก็เศรษฐีนี่ชอบเดินผ่านตรงไหนไปตั้งโต๊ะตรงนั้นเลยเสร็จแล้วก็ไปกระซิบคนใช้คนสนิทเศรษฐีอ่ะนะบอกว่าชวนเจ้านายไปทางนี้นะว่างั้นทีนี้เศรษฐีนี่ก็เดินผ่านไปตรงนั้นพอดีเฮ้ยเค้ากินน้ําอะไรกันเว้ยเหล้ายังไม่รู้เลยมันคืออะไร ก็บอกเขากินน้ำอมตะกันนายบ้ามันดียังไงไหนมาลองสักแก้วหนึ่งสิโอ้ได้เลยได้เลยก็บอกว่าสุราสมัยก่อนมันเหล้าหวานก็เราเหมือนกับน้ำจันนะน้ำหมักอ่ะเหมือนกับพวกเหล้าชั้นดีมันจะหวานหอมโอ้โหทำไมไม่รู้มาถ้ารู้มากินมาตั้งนานแล้วโอ้โหมันดีจริงๆเลยเขาว่างั้นไม่ใช่แบบเหล้าสี่สิบกินหน้าบูดหน้าเบี้ยวแบบสมัยนี้สมัยนี้บางคนเนี่ยโอ้โหเหล้าสี่สิบดีกรีเนี่ยกินหน้าบูดหน้าเบี้ยวแต่ก็สู้กันหน้าดูเลยเช้าไปบิณฑบาตบางคนเนี่ยนั่งเฝ้าร้านค้าเลยตั้งแต่เช้ามืดนั่นแหละซื้อมาทิ้งกงหนึ่งสิบบาทบ้างสิบห้าบาทบ้างนั่งเหล้าขาวอยู่นั่นแหละข้างๆร้านนั่นแหละก็อยู่อย่างนั้นแหละโอ้โหเหล้านี่มันอร่อยก็เริ่มติดใจละบอกว่าทั้งหมดเนี่ยฉันเป็นเจ้าภาพไม่เองใจใหญ่แล้วใช่ไหมเหล้าเข้าคอสักอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมองเห็นอะไรมันเล็กน้อยไปหมดแหละเหล้านี่มันเป็นยาชนิดหนึ่งกันนะมันเป็นประโยคาวิบัติที่ไปกระตุ้นเตือนไอ้ความบ้าสมัยแต่เก่าแต่ก่อนนี่เข้ามาหมดเลยเสร็จแล้วพอเมาเข้ามันก็ใจใหญ่ใจโตแล้วกันเนี่ยเอ๊ะเหล้าเข้าคอแล้วทำไงมันก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยใช่ไหมสุราเข้ามาแล้วก็กับแกล้มก็มีใช่ไหมเริ่มวางแผนเอทำยังไงจะเอาอะไรมาเป็นกับแกล้มดีฆ่าสัตว์แล้วทีนี้มากๆเข้ามรดกก็เริ่มใช้มาไอ้ทีนี้ไอ้คนนั้นเอ๊เศรษฐีเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยโง่อย่างงี้ให้ชวนเศรษฐีเล่นการพนันดีกว่าเริ่มตั้งวงแล้วกันนี่เศรษฐีนี่ไก่อ่อนมาใช่ไหมก็ถูกต้มวันละหลายพันนานๆเข้าวันละหลายหมื่นนานๆเข้าวันละหลายแสนวันละหลายแสนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นอีกก็ไอ้พวกขี้เหล้าเนี่ยวางแผนบำรุงบำเรอลูกเศรษฐีพาเที่ยวโสเภณีเที่ยวหญิงงามเมืองเที่ยวอะไรเนี่ยไปเรื่อยแล้วกันนี่ช่วยกันรูดช่วยกันต้มตุ๋นเศรษฐีเนี่ยนานเข้าไม่กี่ปีเนี่ยเหลือแต่บ้านเหลือแต่ช่องทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองเนี่ยหมดเกลี้ยงลูกจ้างในบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เริ่มหักหลังละเริ่มช่วยกันคดช่วยกันโกงตัวเองไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เรียนรู้มาอะไรเป็นทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์บ้างไม่รู้แล้วค่ะนี่นานๆเข้าไม่มีกินแล้วทำไงเริ่มขายแหละขายมรดกเก่าๆเริ่มขายที่ขายทางขายบ้านทีนี้ขายไปขายมาเนี่ยขายมาก็ไปเล่นการพนันนะติดเหล้างอมแล้วติดการพนันเนี่ยแจแล้วขายมาเท่าไหร่ก็ไปถมการพนันถมวงเหล้าถมเพื่อนถมฝูงนี่เกลี้ยงจนหนักๆเข้าทำไงอ่ะเอาบ้านไปจำนองบ้านไปจำนองเสร็จพวกก็มายึดบ้านพวกยึดบ้านแล้วทำไงอ่ะชวนสามีภรรยาเนี่ยขอทานเขากินมันหน้ามืดแล้วใช่ไหมเศรษฐีเนี่ยโอ้ยชวนเมียเนี่ยขอทานกินเลยนะยังหนุ่มๆอยู่เลยนะบริหารทรัพย์สินไม่กี่ปีเนี่ยเจ๊งเลยสมบัติพ่อเนี่ย160โกดฝ่ายหญิง80ฝ่ายชาย80เนี่ยเกลี้ยงหมดเนื้อหมดตัวเลยพอหมดเนื้อหมดตัวก็ขอทานกันกินสองสามีภรรยาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปกับพระอานนท์ก็แสดงเห็นไหมนั่นน่ะชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้เนี่ยนะถ้าสามีนี่ออกบวชตั้งแต่เป็นหนุ่มเขาจะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าภรรยาออกบวชตั้งแต่เป็นสาวเขาจะได้เป็นพระอนาคามีถ้าสองคนสามีภรรยาคู่นี้ทำมาหากินเขาจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในเมืองนี้จะรวยมากแต่เขาประมาทไปเขาโอกาสเหล่านี้ก็เลยผ่านไปพอผ่านไปอีกก็บอกว่าถ้าหากว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยถ้าออกบวชในวัยกลางคนประมาณสัก 4-50 นี่ออกบวชสามีจะได้เป็นพระอนาคามีภรรยาจะได้เป็นพระสกทาคามีนี่บุญเก่ามีน้อยนะประโยคาวิบัติวางแผนผิดพลาดเจ๊งเลยแต่ถ้าหากว่าเขาทำมาหากินในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอนุเศรษฐีของเมืองเศรษฐีรองๆมาแสดงว่ารวยมากแต่ถ้าสามีภรรยาคู่นี้ออกบวชในวัยปลายคนเท่าๆแล้วเป็นผู้เท่าออกบวชเนี่ยสามีจะได้เป็นพระสกทาคามีภรรยาจะได้เป็นพระโสดาบันแต่ทำมาหากินก็ไม่ทำบวชก็ไม่บวชตอนแก่อีกถ้าทำมาหากินนะคู่นี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นเศรษฐีชั้นธรรมดาเลยเป็นเศรษฐีสามัญแต่ก็รวยได้ถ้าทำมาหากินในวัยปลายคนแต่เพราะเขาประมาทในความเป็นหนุ่มเป็นสาวประมาทในวัยประมาทในทรัพย์สินประมาทในชีวิตเพราะความประมาทนั่นแหละทั้งคู่ก็เลยเที่ยวขอทานเขากินพอขอทานเขากินอยู่ระยะหนึ่งก็มีโจรกลุ่มหนึ่งมาก็บอกนี่ท่านก็ยังหนุ่มยังแน่นนะจะมาขอทานเขากินไปทำไมท่านไม่อายเขามั่งเหรอโอ้ยผมไม่ขอทานกินแล้วให้ผมไปทำอะไรก็บอกปล้นสิว่างั้น เขาปล้นเขาทำยังไงกันผมไม่รู้เลยว่าไอ้ปล้นเขาทำยังไงมาเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่างั้นโจรกลุ่มหนึ่งก็เลยชวนไปอ้าวปล้นก็ปล้นไว้ไม่ต้องขอทานเขากินพวกโจรก็เลยชวนกันไปปล้นไปปล้นเนี่ยก็บอกเออนี่เอาค้อนไปนะถือค้อนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวใครมานะเจ้าของบ้านมาทุบหัวไปเลยแกรออยู่ตรงนี้นะไอ้โจรที่เหลือก็เข้าไปปล้นขนเอาทรัพย์สินเงินทองไปเกลี้ยงหมดชายคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครไปยังไงแล้วก็ถือไอ้ค้อนอยู่อันนึงเนี่ยรอเจ้าของบ้านมาจะได้ทุบหัวได้ก็รออยู่นั่นแหละเจ้าของบ้านเขาเอะอะโวยวายก็ช่วยกันมาจับโจรได้คนเดียวไอ้คนนี้แหละไม่รู้ทางหนีทีไล่พวกเขาเห็นแนบไปหมดแล้วก็เลยจับไปจับไปก็เลยบอกว่าไอ้โจรกลุ่มนี้มันร้ายกาจมากไอ้ชื่อเสียงเนี่ยโจรคนก่อนๆมันปล้นไปหมดแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยเพิ่งมางานแรกซวยเลยถูกตำรวจนี่ซีลไปเลยก็จับพระราชาสั่งประหารชีวิตแต่ก็โชคดีว่าโจรคนนี้เนี่ยโจรสมัครเล่นคนนี้เกิดในสมัยพุทธกาลเมื่อศาลตัดสินประหารชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใส่เครื่องตรวนเนี่ยนะเตรียมจะแห่ไปฆ่าสมัยก่อนนี่เวลาเขาจะฆ่าทีก็ประจานใช่ไหมก็ประจองงองประจองงองประกาศให้คนรับรู้ว่าคนนี้ทำชั่วนะใครๆอย่าเอาเยี่ยงอย่างมันเนี่ยเขาไปคนก็แห่กันไปนั่นแหละตามถนนหนทางระหว่างที่แห่ไปนั้นอ่ะก็ผ่านสำนักหญิงโสเภณีอยู่สำนักหนึ่งหญิงงามเมืองอ่ะก็ได้ข่าวเอ๊เสียงเอะอะเทิงทางข้างล่างมีการแห่การประจานเนี่ยเอ๊มันเสียงอะไรนะก็เลยแลไปดูเอ๊จำได้ว่าเอ๊นี่ลูกเศรษฐีนี่ลูกเศรษฐีคนนี้เอ๊เคยมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆเขาหน้าสงสารนะเออเขาจะตายแล้วนางก็เลยเอาข้าวต้มขนมมัดเนี่ยไปเอาไปฝากเออไหนๆจะตายแล้วเอาขนมไปฝากทีนี้ไอ้ลูกเศรษฐีนี่ก็รับไปเตรียมจะกินเตรียมจะกินเนี่ยวันนั้นเนี่ยพระโมคคัลลานะเนี่ยตรวจตัวเอ๊จะมีสัตว์ที่ไหนน่าสงเคราะห์บ้างก็เลยรู้ว่าเออถ้าไปแล้วเนี่ยโจรคนนี้เนี่ยจะมีศรัทธาและจะให้ทานลูกเศรษฐีเนี่ยกำลังจะกินขนมพระท่านก็เลยเบิร์นบิณฑบาตผ่านมาตรงนั้นพอดีโจรนี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ถึงเรากินเราก็ตายถ้าเราทําบุญเราก็ตายใช่มั้ยคือสรุปแล้วยังไงตายแน่วันนี้เขาจะตัดหัวอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรากินเองมันก็อิ่มแค่ตายแต่ถ้าหากว่าเราทําบุญกับพระมหาโมคคัลลานะเราก็จะมีเสบียงมีอาหารมีที่พึ่งไปข้างหน้าได้บ้างเขาก็เลยตัดใจเนี่ยใส่บาตรทีนี้ก็จะถูกตัดคอแล้วขณะที่ช่วงจะถูกตัดคอเนี่ยนะคนเนี่ยมันก็หาที่พึ่งกันนะนึกหาที่พึ่งกันแต่ก็ดีใจแหละที่ได้ทำบุญอ่ะแต่ก็นึกสังเวชชีวิตของตัวเองที่เกิดมาเนี่ยนะถูกคนเนี่ยปอกลอกมาหมดเลยไม่มีใครเห็นใจตัวเองแม้แต่คนเดียวมีหญิงโสเภณีคนนี้เนี่ยคิดถึงตัวเองที่สุดใจเนี่ยมันผูกพันกับผู้หญิงคนนั้นมากช่วงที่ใจผูกพันเนี่ยนะที่จริงทำบุญกับพระมหาโมคคัลลานะใจเนี่ยก็นึกสลับกันแล้วก็ถูกตัดคอตัดคอปั๊บตาแล้วก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาก็บอกว่าตามธรรมดาการใส่บาตรกับพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นต้นก็ได้แต่เพราะใจผูกพันตายแล้วไปเกิดเป็นรุกขเทวดาเกิดเป็นเจ้าป่าเหมือนกันไปเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นไทรใจก็ยังเสน่หากับหญิงงามเมืองคนนั้นน่ะที่มอบข้าวต้มให้ถึงแต่ตอนหลังก็ได้ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ก็เล่าเรื่องลัดอันคนเนี่ยประมาทเนี่ยนะน่ากลัวมากที่สุดคนที่ไม่มีตาปัญญาพอที่จะมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วนี่ก็น่าสงสารใช่ไหมเสียงหน้าดูเลยถ้าไม่มีพระเดินบิณฑบาตผ่านมาใครจะโปรดขึ้นใช่ไหมชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่เสี่ยงที่สุดในโลกแต่เพราะที่ความที่ว่ามีพระอรหันต์ที่ท่านมีบุญท่านก็เลยพอที่จะสงเคราะห์ได้แต่ชีวิตของลูกเศรษฐีคนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยบอดทั้งสองข้างเนี่ยนะแม่แต่ใกล้จะตายเนี่ยมีคนเอาน้ำมาล้างตาให้หน่อยก็เลยพอสว่างแต่ตอนหลังก็ได้เป็นพระโสดาบันได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอันชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นลักษณะนี้ก็มีเมามายในชีวิตเมามายในทรัพย์สินพากันก่อกรรมทำชั่วทำบาปทำอกุศลไม่สามารถที่จะแสวงหาคุณงามความดีให้แก่ชีวิตเรียกว่าบางคนนี่ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ในบุคคลประเภทที่สองเขาเรียกว่าเอกจักขุเอกนี่เดียวใช่ไหมจักขุก็คือคนมีตาเดียวก็บุคคลตาเดียวนี่เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาที่เป็นเหตุจะให้ได้โภคทรัพย์อันยังไม่ได้ก็ดีเป็นเหตุจะทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นก็ดี แต่ไม่มีดวงตาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมะทั้งหลายอันเป็นกุศลอกุศลไม่รู้อะไรเป็นกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษธรรมะอะไรหยาบธรรมะอะไรละเอียดธรรมะอะไรเป็นฝ่ายดำฝ่ายขาวไม่รู้เลยแต่ว่ารู้จักทำมาหากินคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนมีตาเดียวมีตาเดียวมองเห็นแต่โลกนี้มองเห็นชีวิตว่าทำมาหากินอย่างไรจะมั่งจะมีทำมาหากินยังไงจึงจะร่ำจะรวยคือสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างบางคนเนี่ยอย่างข้อความในคัมภีร์หลายแห่งท่านก็กล่าวถึงโกศยเศรษฐีเป็นต้นนะคำว่าโกศยเศรษฐีนี้เป็นชื่อของเศรษฐีที่ตนีทีเหนียวเศรษฐีเหล่านี้สามารถที่จะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้มองอะไรลงทุนเป็นเงินเป็นทองไปหมดบางคนเนี่ยถึงกับยอมก่อกรรมทำชั่วอาชีพบางอาชีพบางคนเนี่ยลงทุนทำอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ก็มีประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ทำไงอาชีพในการฆ่าสัตว์ก็ตั้งโรงฆ่าเป็นต้นนั่นเองประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ขอมานี่มีเพื่อนอยู่คนนึงเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเออนี่ผมเนี่ยถ้าบวชช้ากว่านี้เนี่ยผมจะตั้งโรงเชือดอยู่แล้วเขาบอกงั้นก็ไอ้เป็นยังไงหลวงพี่โรงเชือดผมเนี่ยจะตั้งโรงฆ่าสัตว์สิแต่ผมไม่ฆ่าเองหรอกผมจะจ้างให้คนมาทำให้ดีนะผมบวชก่อนไม่งั้นผมเนี่ยตกนรกไงๆเลยชาตินี้ก็ว่างั้นไอ้นี่มันคิดหาเงินเก่งมากเลยมองอะไรนี่มองเป็นเงินเป็นทองไปหมดได้เออคนบางคนเนี่ยมองอย่างนี้แต่บุญบาปนี่ไม่รู้สักอย่างมองไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปอะไรหรอกมองอะไรเป็นเงินเป็นทองหลอกลวงคนได้เอาเลยโกหกตลบตะแลงสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้แก้แหวนเงินทองเรียกว่ามองเห็นชีวิตในชาตินี้แต่ไม่มองเห็นชีวิตในชาติต่อไปงั้นหลายคนเนี่ยนะมองเห็นชีวิตในชาตินี้มองคิดแต่จะทำมาหากินในโลกนี้อย่างเดียวถึงกับยอมก่อกรรมทำชั่วหลายคนเนี่ยยอมไม่ไปวิจัยทำยาพิษบางอย่างขึ้นเพื่อที่จะฆ่าสัตว์จะใช้เคมีตัวไหนที่ให้มันฆ่าได้มากที่สุดเนี่ยนะถ้าฆ่าได้มากก็รวยมากคนคิดหาทฤษฎีพวกนี้มาขึ้นทำยังไงผลิตอาวุธสงครามยังไงให้มันตายเร็วๆอ่ะนะประเภทนี้เขาเรียกว่ามีตาพอที่จะมองเห็นการทำมาหากินในโลกนี้แต่ไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นโลกหน้าไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นความจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วเห็นดำเห็นขาวเขามองชีวิตแค่ระยะสั้นๆมองชีวิตจากนี้ไปแค่ตายใช่ไหมบางคนนี่เขาเล่าว่าโอ้ยเที่ยวไปเถอะกินไปเถอะสนุกสนานเล่นคืนเคงไปเถอะอีกหน่อยก็ตายแล้วคิดอะไรมากมายสนุกสนุกไปเถอะบางคนเนี่ยมองชีวิตแค่ตายตายแล้วก็จบกันแต่จริงๆแล้วตายแล้วจบไหมจบหรือเปล่ามันไม่จบเมื่อมันไม่จบจะไปไหนอ่ะถ้าเมื่อชีวิตเราไม่จบภพภูมิต่อไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าภพภูมิต่อไปนี่อยู่ที่ไหนนะอะไรเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในภพใหม่ตัณหากรรมเป็นเหตุให้นำไปสู่การเกิดในภพใหม่เป็นเหตุให้ไปเกิดในภพต่อๆไปตัณหาหรือกรรมเนี่ยกรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมชีวิตประจำวันเราทำอะไรใช่ไหมวันๆหนึ่งเราทำอะไรเออถ้าหากว่าไอ้วันๆหนึ่งที่เราทำเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะไปเกิดในสุคติภูมิพูดวันนี้พูดตั้งแต่เช้าจนค่ำมาแล้วคุยอะไรนักก็ไม่รู้เออจะเอาคำพูดตัวไหนนำเกิดในภพต่อไปวันนี้นั่งคิดตั้งแต่เช้ามาจนถึงวันนี้แล้วจะเอาความคิดตัวไหนให้ผลนำเกิดในชาติต่อไปใช่ไหมกายะสังขารังกายะสังขารวจีสังขารจิตสังขารพวกนี้เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมอยู่ตลอดอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำกรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพบต่อไปเราจะไปเกิดที่ไหนก็ดูเอาจากกายกรรมคำที่เราพูดสิ่งที่เราคิดอยู่ชวันนี้แหละสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นกรรมหนักไหมเป็นครุกรรมไหมอะไรเป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักอะไรเป็นอสัญกรรมกรรมใกล้ตายอะไรเป็นพหุลกรรมกรรมที่ทำบ่อยกรรมที่ทำมากอะไรเป็นกตัตตาวาปนะกรรมกรรมที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อนๆนู่นอันชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่มีเพิ่งมีชาตินี้ชาติเดียวพระองค์กล่าวว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารทุกข์เนี่ยมีมากมายมหาศาล ภพชาติเนี่ยเขาบอกว่าแค่กระดูกของเราแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เน่าไม่เปื่อยไม่สลายไปมากกว่าเขาเวปุระบรรพตซึ่งเป็นเขาที่อยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นภูเขาลูกใหญ่โตนั้นกระดูกของคนคนเดียวเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการเผาการฝังเนี่ยมากกว่านั้นอีกน้ำตาที่เราร้องให้อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นถ้าหากว่าไอ้น้ำตาเนี่ยจิตที่ทำให้เกิดน้ำตาเนี่ยเป็นจิตชนิดไหนโทสะถ้าบอกว่าน้ำตาเนี่ยมันหลั่งมาเท่ากับน้ำมหาสมุทรชาวนะที่ทำให้เกิดน้ำตาเนี่ยจะเท่าไหร่ดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินั้นๆไปดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้า2-6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปโอ้โหแล้วถ้าน้ำตาที่เราร้องให้มากกว่าน้ำมหาสมุทรแล้วกรรมเหล่านั้นที่เป็นเหตุให้น้ำตาเนี่ยโอ้อย่าคิดจะใช้กรรมหมดเลยโยมไม่หมดหรอกเพราะใช้แล้วเขาบอกว่าชาวนะวิถีหนึ่งนะถ้าปัญจทวารวิถีพูดสำนวนอภิธรรมหน่อยจักขุวิญญาณผลของกรรมเก่าสัมปติชนะเป็นผลของกรรมเก่าสันติรณะเป็นผลของกรรมเก่าถ้าอารมณ์นั้นมันชัดจะมีตถารมณะอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าสรุปแล้วจิต5ดวงเป็นผลของกรรมเก่าทำใหม่7ดวงรับ5ทำ7ใช้หมดไหมแล้วตามกระบวนการของจิตส่วนใหญ่จะต่อด้วยมโนทวารวิถีเป็นตทนุวัฏฏิกะมโนทวารวิถีกับสุทธะมโนทวารวิถีไอ้มโนทวารวิถีเนี่ยมันคิดเป็นแสนๆโกรธครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราจะใช้กรรมหมดไม่มีทางพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ได้สอนให้ใช้กรรมให้หมดพระองค์กล่าวว่ากรรมดำให้ผลเป็นทุกข์กรรมขาวให้ผลเป็นสุขกรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งสุขและทุกข์ไอ้ดำก็ให้ทุกข์ไปขาวก็ให้สุขไปสลับคละเคล้ากันไปชีวิตจึงสุขและทุกข์ทั้งหวานและขมขื่นแต่มันมีกรรมอยู่ตัวหนึ่งกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอริยมรรคนะไม่ใช่พระองค์สอนให้ใช้กรรมให้หมดแต่พระองค์ทรงสอนให้เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่ออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เจริญพอกพูนบริบูรณ์แล้วโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะตัดภพที่8เป็นต้นไปตัดกรรมออกไปเรียกว่าเป็นกรรมตัดกรรมถ้าเป็นหนังว่าเพชรตัดเพชรใช่มั้ยเพชรตัดเพชรอันนั้นภาพยนตร์นะแต่ว่าในเรื่องกรรมนี้พระองค์บอกว่ากรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือโพชฌงค์7หรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กรรมเหล่านี้นี่แหละที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันถ้าหากว่าคนที่มองไม่เห็นชีวิตมองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นบาปมองไม่เห็นกรรมดำกรรมขาวมุ่งแต่ทำมาหากินแต่ในโลกนี้เขาก็ฉลาดไหมฉลาดแต่ว่าเขามองใกล้ไปหน่อยทำโลกนี้ไม่ได้เผื่อโลกหน้าบางคนนี่สายตาเขาแคบมากสายตาเขาสั้นเขามองเห็นว่าเอ๊ะทำยังไงวันนี้จะมีกินเขาฉลาดเท่านั้นแหละบางคนนี่เอ๊ะจะทำยังไงจะกินได้อีก3วันข้างหน้าบางคนนี่มองทำยังไงนะปีนี้จะได้มีกินทั้งปีบางคนนี่มองไกลเออทำยังไงช่วงปฐมวัยเราจะมีกินบางคนนี่มองเลยเออทำยังไงนะยามแก่เท่าหวังชราแล้วจะได้มีอยู่มีกินบางคนเนี่ยเออแก่ชรามีอยู่มีกินยังเผื่อลูกเผื่อหลานอีกเออลูกหลานมันจะได้มีความสุขไปโยมคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังนะก็บอกว่าท่านผมเนี่ยนะถ้าหากว่าผมใกล้จะตายเนี่ยผมได้มอบเงินก้อนหนึ่งเอาไว้ให้ลูกให้หลานผมมีต้นไม้มีป่าอยู่ป่าหนึ่งแต่เป็นป่าไม้สักเป็นป่าไม้ตะเคียนเป็นป่าไม้ประดู่เป็นป่าเนี่ยมอบให้ลูกสักป่าหนึ่งเนี่ยนะมอบที่มอบทางเนี่ยผมคงจะนอนอย่างมีความสุขผมจะคงจะตายอย่างมีความสุขเขาคิดแค่นั้นอ่ะจินตนาการของเขามองชีวิตโลกนี้อย่างเดียวเขาจะมีชีวิตในบ้านปลายของเขาบางคนเนี่ยก็บอกโอ้สมัยนี้ก็บอกว่าทำมาหาเงินเก็บหอมรอมริบยามแก่ยามเฒ่ายามชราจะได้มีค่าอยู่ค่ายาไปหาหมอลูกหลานจะได้ไม่เดือดร้อนนะแสดงว่าทำไว้ทำไมบอกว่าทำไว้ให้หมอทำไว้เพื่อซื้ออยู่ซื้อยาระงับความเจ็บปวดเออถามว่าเขาฉลาดไหมฉลาดแต่เขามองแค่ชาตินี้ชาติเดียวเองถูกไหมถูกแต่ถูกยังไม่หมดเพราะชีวิตมันยังมีไกลกว่านั้นบางคนเนี่ยเป็นยังไงบางคนในโลกนี้มีตาทั้งสองคือมีตาทั้งสองก็คือสามารถที่จะแสวงหาทรัพย์สินเลี้ยงดูตัวเองให้ เป็นสุขเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขสามารถที่จะกตัญญูกตเวทีช่วยสนับสนุนส่งเสริมเลี้ยงดูบิดามารดาสงเคราะห์บุตรภรรยาช่วยเหลือเกื้อกูลต่อมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตคนข้างเคียงใช้ชีวิตในทิศทั้ง6ได้อย่างบริบูรณ์ใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบในโลกนี้ในขณะเดียวกันเขาทำกรรมเพื่อไม่ประมาทในโลกหน้าถามว่าเขาทำกรรมอย่างไรจึงจะไม่ประมาทในโลกหน้าเขาก็ทำกรรมที่เป็นไปกับคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาก็ส่งเสริมเอทำยังไงจะเป็นกายกรรมที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยกับศรัทธาเป็นมโนกรรมที่ประกอบกับด้วยศรัทธาเป็นกายกรรมที่เป็นไปกับหิริโอตตัปปะเป็นกายกรรมที่เป็นไปกับการอายชั่วกลัวบาปเป็นวจีกรรมที่เกิดร่วมกับหิริโอตตัปปะคือการอายชั่วกลัวบาปเป็นมโนกรรมที่เป็นไปกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปใช่ไหมที่จริงเนี่ยเขามีทรัพย์สินในโลกนี้แล้วใช่ไหมเขามีแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรเลือกสวนไร่นาบ้านช่องห้องหอเนี่ยทรัพย์สินในโลกนี้เขามีอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่ามีทรัพย์ภายนอกแต่เขาแสวงหาทรัพย์ภายในด้วยเอาทรัพย์ภายนอกมาทำให้เป็นทรัพย์ภายในใช่ไหมข้าวปลาอาหารเนี่ยเป็นทรัพย์ภายนอกแต่เอาทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในได้ไหมได้ไหมไม่เชื่อยอมว่าหิ้วกันมาคนละกระป๋องกระป๋องกระแป้งเนี่ยหิ้วข้าวหิ้วน้ำกันมาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเอาทรัพย์ภายนอกเพื่อเป็นทรัพย์ภายในใช่ไหมอาศัยทรัพย์ภายนอกเนี่ยก่อให้เกิดศรัทธามีศรัทธาถามว่าศรัทธาในที่นี้เป็นอย่างไรงมงายไหมไม่ใช่แต่เป็นศรัทธาที่เป็นไปเลื่อมใสในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมเราทั้งหลายมาร่วมกันสวดมนต์คำว่าสวดมนต์ก็คือการสรรเสริญยกย่องตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านไกลจากกิเลสไกลแสนไกลจากกิเลสไกลแสนไกลจากวาสนาที่เป็นส่วนสังสมที่ทำด้วยความไม่ดีด้วยความเคยชินที่เป็นไปกับบาปอกุศลพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์ที่ไกลจากกิเลสและกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้โดยเด็ดขาดท่านเป็นพระอรหันต์เพราะท่านหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเรามองเห็นกันอยู่นี่ใจไม่เป็นบุญก็เป็นบาปพระพุทธเจ้าใจไม่เป็นบุญเป็นบาปนะมองเห็นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่เป็นบุญเป็นบาปท่านได้ยินเสียงไหมได้ยินแต่ใจท่านไม่เป็นบุญเป็นบาปถามว่าท่านทำยังไงท่านเฉยใช่ไหมท่านไม่ได้คนปัญญาอ่อนเนี่ยท่านไม่เฉยนะท่านรับรู้เรื่องราวเหล่านี้แต่เป็นใจที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเป็นใจที่เป็นมหากิริยาจิตอันพระอรหันต์เนี่ยท่านกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้โดยเด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือแล้วหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรท่านหักบุญหักบาปบุญบาปที่จะเป็นเหตุให้ไปสู่ในภพภูมิต่อไปท่านละได้ด้วยอรหัตมรรคแล้วพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงเป็นผู้ที่หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรสังสาระสังสารวัฏก็คือลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องกันเป็นไปอย่างไม่ขาดสายซี่กรรมแห่งสังสารจักรอันนั้นนี่ก็คือตัวบุญตัวบาปนั่นแหละเป็นตัวซี่เป็นตัวกรรมมีอวิชชาและภวะตัณหาเป็นตัวดุ้มเป็นตัวแกนตัวกลางอันนั้นน่ะมีกงคือชาติชรามรณะเนี่ยหมุนไปเป็นไปกับชรามรณะเป็นรถที่เล่นไปในภพทั้ง3กามภพรูปภพอรูปภพนะรถคันนั้นถ้าหักมาซี่กรรมออกไปนะถ้ามองเป็นเกวียนนะสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถใช้กรรมแบบโบราณแล้วมันรถคนละสมัยให้นึกถึงเกวียนก่อนแล้วกันหรือราชรถแบบสมัยก่อนที่มันมีซี่กรรมใช่มั้ยไอ้ซี่กรรมอันนั้นก็คือตัวบุญตัวบาปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละบาปเป็นผู้ลอยบุญเป็นพระอรหันต์เพราะท่านหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรได้โดยเด็ดขาดได้โดยสมุจเฉทปหันท่านเป็นพระอรหันต์เพราะท่านไม่แอบทำความชั่วในที่ลับไม่มีที่ลับในการทำชั่วพระอรหันต์ไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งหรือในที่ลับก็ตามพระอรหันต์ท่านไม่มีการทำชั่วพระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นผู้ควรแก่ปัจจัย4